Allahu bilahi min şeytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Hatırlayacak olursanız dünkü derste mescit, hangi mescitte itikafa girilir? O mescidin özelliği nedir? Ulemanın katında hangi nasları istidlal etmişler, hangisini nereye koymuşlar? Bunu irdelemiştik. İbn-i Kudame'nin Muhnisi'nden devam ediyoruz kitabın itikaf bölümüne. Kadı Sırafi'nin sözünü naklediyordu. Fıkıh metni Kadı Sırafi'nin de. وَلَا يَخْرُجُ مِنْهُ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ İnsan diyor itikaftan insanın ihtiyacı olan şeyler sebebiyle çıkabilir. Onun haricinde çıkması doğru olmaz diyor. اَوْ صَلَاتِ الْجُمَعَةِ Ya da adam ne için çıkmıştır? Cuma namazı için çıkmıştır. Hatırlayacak olursanız bu ihtilafı anlatmıştık. Bir kısım ulema cuma namazının kılınmadığı mescitte ne yapmamışlardı? Caiz görmemişlerdi itikafı. Ama dediğimiz gibi, dün de ifade ettiğimiz gibi hatırlayacak olursak Allah subhanehu ve teala'nın gönderdiği din fetvadır. Allah'ın hükmünü iblazdır. Allah subhanehu ve teala'nın da bize gönderdiği hükümler iki şartla beyan edilir. Bir, vakanın bilinmesi. İki, doğru istinbattır. Yani doğru delili doğru yerde kullanmakla olur. Dolayısıyla 1000 sene önceki vakıada verilen fetva ile bugünkü fetvayı birbirine kıyas etmek kesinlikle doğru değildir. O gün İslam toplumu olduğu için, Müslüman bir toplum, Müslüman bir devlet, Müslüman bir halk olduğu için netice itibariyle o toplum arasında da cuma farz olduğu için, Müslümanlar cuma kıldığı için cuma kılınma bir mescitte itikaf caiz olmazdı. Çünkü bir de adam cuma için mescitten çıkmak zorunda kalacaktı. Burada hatırlıyorsanız Hanbeliler cumanın şart olmasını getirmiştiler. Ama Kadı Hırafi dikkat ederseniz ne diyor? Ancak cuma için çıkabilir diyor. Hani diyor bizim mezhebimizi almamış adam. Diğer ulemanın mezhebini almış. Cuma kılınmayan bir mescitte itikafa kalmış. O zaman diyor cuma için çıkabilir, ruhsat vardır. Ve cümletü derken el mu'takife leyse lehul huruc min mu'takifi. Genel olarak itikaflı itikaftayken çıkmaz. Mescitten dışarı çıkmaz. İlla lima labudde lehu minhu. Ama bazen öyle zaruri durumlar gündeme gelir ki o zamanlarda diyor çıkması caiz olur. Kâlet Âişe radıyallahu anha. Âişe dedi ki es-sünnetu lil-mu'takifi en lâ yahruca illâ limâ labudde lehu minhu. Sünnet diyor itikaflının kesinlikle zaruret olmadan itikafından çıkmamasıdır diyor. Revâhu Ebu Davud ve kâlet eydan dedi ki Âişe gene kâne Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem izâ i'tekefe yudnâ ileyye ra'sehu fe uracciluhu. Peygamber diyor itikaftayken hatırlayın dün anlatmıştım. Peygamberin hücresi tam mescidin yanındaydı ve hücreden mescide bir kapı açılıyor. Ayşe diyor ki peygamber itikaflıyken aleyhissalatü vesselam hücreden içeri kafasını uzatırdı. Ben de peygamberin saçlarını tarardım diyor. Ayşe radıyallahu anha. وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ اِلَّا لِحَاجَةِ الْاِنْسَانِ Diyor ki eve de diyor Resulullah mescitte itikaftayken eve insan ihtiyacından başkası için girmezdi. Nedir insanın ihtiyacı? Tuvalet mesela. İhtilam olursa banyo. Birazdan gelecek insan itikaflıyken eve uğrasa, hanımıyla beraber olsa itikafı bozulur. Oldu ki ihtilam oldu itikafta kalan bir adam. Bu insanlık ihtiyacıdır. Banyo yapması gerekir. O yüzden eve girebilir. Zaruret için bu hadis muttefakun aleyhdir. Bukhari Müslim rivayet etmiştir. وَلَا خِلَافَ فِي اَنَّ لَهُ الْخُرُوجَ لِمَا لَبُدَّ لَهُ مِنْهُ Burada hilaf yok. Zaruret olmadan. İtikaftan çıkılmayacağına dair icma var alimler arasında. وَقَالَ اِبْنُ الْمُنْذِرِ اَجْمَا اَحْلُ الْعَلْمِ عَلَى اَنَّ الْمُوْتَكِفِ اَنْ يَخْرُجَ مِنْ مُوْتَكِفِهِ لِلْغَائِتِ وَالْبَوْلِ Diyor ki, ilim ehli icma ettiler ki diyor İbn-i Munzir, itikaftaki adam sadece küçük ve büyük tuvaleti için mescitten çıkabilir. Aksi takdirde mescitten zaruret olmadıkça çıkmaması gerekir. وَلِأَنَّ هَذَا مِمَّا لَبُدَّ مِنْهُ وَلَا يُمْكِنُ فِي أَلُهُ فِي الْمَسْجِدِ فَلَوْ بَطَلَ الْاِتِكَافُ بِخُرُوجِهِ اِلَيْهِ لَوْ لَمْ يَصِحَّ لِأَحَدِ الْاِتِكَافُ وَلِأَنَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَعْتَكِفُ وَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ كَانَ يَخْرُجُ لِقَضَاءِ حَاجَتِهِ Aynı şeyi anlatıyor. Resulullah haceti için diyor, ihtiyacı için mescitten çıkmıştı diyor. لِأَنَّ كُلَّ إِنْسَانٍ يَحْتَاجُ إِلَى فِعْلِهِمَا Çünkü her insanın böyle bir ihtiyacı vardır. وَفِي مَعْنَاهُ الْحَاجَةُ إِلَى الْمَأْكُولِ وَالْمَشْرُوبِ Diyor ki İhtiyacın manasının içerisinde sadece tuvalet yoktur, büyük ve küçük tuvalet. Yemek ve içmek de bundandır diyor. اِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ مَنْ يَأْتِيَهُ بِهِ Kendisine yemek getiren biri yoksa mecbur ne yapacak? Çıkacak. Mesela gece biz burada gece namazından sonra sahur yaparken ne yapıyor? Bir kardeş mesela Allah razı olsun, gidiyor ekmek alıp geliyor. Niye? Gece o saatte dışarıdan gelip getirecek adam yok. Mecbur buradan birinin çıkıp alması lazım ki sahur yapılsın. Zaruret gereği dışarı çıkılıyor. Evet. وَاِنْ بَغَتَهُ الْقَيْءُ فَلَهُ اَنْ يَخْرُجَ لِيَتَقَيَّ اَوْ خَارِجَ الْمَسْجِدِ. Mesela adamın kusması gelmiş, mescidin içinde yapamaz onu ya. Ne yapması lazım? Mescidin dışına çıkması gerekiyor bunun içinde. Tabii şimdi ihtiyaç yok. Tuvaletler falan artık böyle şeyler mescidin kenarında, içinde, köşede bir yerde oluyor da. Adam ne zaman yazmış? Kendi devrinde yazmış. Yani İbn-i Kudame bundan 700-800 sene önce yazmış. O zaman mescitler böyleymiş. Yani çölün üzerinde 4 tane duvar çeviriyorlar. İşte sana mescit. Sahabe öğlen namazını geciktirmiş aşırı sıcak olduğunda. Hararetten değil ki, kum kızıyormuş. Kuma secde ettikleri için. Denize gittiğinizde, cahiliyenizde bilirsiniz. Plajda ne vardır? Öğlen vakti terliksiz gezemezsiniz. Aşırı bir sıcak vardır. Onun sebebiyle de kum kızar. Sahabe kumda namaz kıldıkları için ne yapıyorlardı? Namazlarını geciktiriyordular, öğlen namazlarını. Ta ki ikindiye kadar. Yani neredeyse ikindiyle cem edecek kadar geciktiriyorlardı. Çünkü o toprağın harareti dinsin, secde etmek onlara zor gelmesin, namaz kılmak, ayakta durmak onlara zor gelmesin diye. Şimdi bu hadisi alıp bir adam dese ki bugün öğlen namazını geciktirmek sünnettir, hata eder yani. O yüzden fetvanın bir şartı vakayı bilmektir. Dolayısıyla İbn-i Kudam el-Hambel de kendi vakasını yazdığı için burada kusmayı da getirmiş. Halbuki kusan bir adam şuraya gidip kusabiliyor bizim burada. Yani bunun için mescidi terk etmesi de gerekmiyor. Ama böyle mescid öyle bir ortam olsa, kusmak gibi ihtiyacı olsa tabii ki gene aynı şekilde çıkması gerekir. Mescidin içerisinde böyle şeyler yapmaması gerekir. Cuma için zaten bunu zikretmişti. Cuma ahkamında dün uzun uzadıya zaten biz anlatmıştık. Evet. Diyor ki Kadı Hirafi'den naklediyor gene. وَلَا يَعُودُ مَر۪يضًا وَلَا يَشْهَدُ جِنَازَةً اِلَّا اَنْ يُشْتَرِتَ ذَٰلِكِ. Hasta geri dönmez, cenaze için giden de geri dönmez. Ancak bu şart koşulursa o zaman döner. Şimdi bunu şerh edecek. الْكَلَامُ فِيَا دِلْمَسَلَا فَصْلَيْنِ. Bu meselede diyor söz iki kısımdır. اَحَدُهُمَا birincisi فِي الْخُرُجُ لِيْبَادَةِ الْمَر۪يدِ وَشُهُودِ الْجَنَازَةِ. Mesela hastalık sebebiyle çıkmışsınız veya bir yakınınız ölmüş, cenaze sebebiyle itikaftan çıkmışsınız. Ma adamın iştirati. Şart olmadan siz kendiniz gitmişsiniz. Vaktalefet rivayet an Ahmet bildirlik. Ahmet'ten iki rivayet var. Feruvi an bu leyse lehu fi'aluhu. Ahmet demiş ki cenaze içinde çıkmaz demiş bu adam. Şey içinde, hastalık içinde. Çünkü diyor Ata ve Urve ve Mücahit ve Zuhri ve Malik ve Şafi ve Rey ehli hepsi bu sözü söylemişler. وَرَوَ عَنْهُ الْأَثْرَمْ وَمُحَمَدِ بْنِ الْحَكَمْ أَنَّ لَهُ أَنْ يَعُودَ الْمَر۪يدَ وَيَشْهَدَ الْجِنَازَةَ وَيَعُودَ اِلَى مُوْتَكِف۪ي. Demişler ki hasta varsa hastayı ziyaret etmek nedir? Müslümanın Müslüman üzerindeki haklarından bir tanesidir. Demiş ki bu sonrakilerde kişi demiş gider hastayı ziyaret eder, gider cenazeye şahitlik eder, cenazeyi defneder, ondan sonra itikafına geri döner demişler. Bu da قَوْلُ Ali radıyallahu anhu, Said ibn-i Cübeyr, İbrahim el-Nasai ve Hasan el-Basri hepsinin sözü. Bunlar da diyorlar ki geri dönebilir. لِمَا رَوَا عَاصِمْ ibn-i Damra an Ali قَالْ اِذَا يَتَكَفَ الرَّجُلْ فَلْيَشْهَدِ الْجُمْعَةِ. Diyor adam itikaf ettiği zaman Cuma'yı şahitlik etsin. وَلْيُعَيْدُ الْمَر۪يدَ hastayı ziyaret eden geri dönsün. وَلْيَحْضُرُ الْجِنَازَةَ cenazede hazır olan da وَلْيَأْتِ اَهْلَهُ ehlini götüren de birazdan hadis gelecek peygamber eşini götürmüş eve kimse yok diye yanında وَلْيَعْمُرْهُمْ بِالْحَاجَةِ وَهُوَ قَائِمْ yani ona ihtiyacını gidermesini söyleyin emredin diyor halletsin dönsün bunu Ahmet rivayet etmiş Esrem'den rivayet edilmiş aynı şekilde yani dolayısıyla böyle zaruri durumlar olduğu takdirde kişi ne yapabilir itikaftan çıkabilir. Tabi bu zarureti yani çok genişletmemek lazım. Artık oyuncağa döner. Git gel. Canı istiyor. Biraz çıkıyor. Hava alıyor. Geliyor falan. Bu şekilde bir itikaf sahih olmaz. Kadı Hırakli'nin sözünü getiriyor. وَمَنْ وَتِعَ فَقَدْ اَفْسَدَ اِتِكَافَهُ. Kim hanımıyla ilişkiye girerse bir itikafı diyor ifsad olmuştur. وَلَا قَضَى عَلَيْهِ kaza etmesi gerekmez. Hatırlayın nafile ibadetler başlanır ve niyetlenilirse onlar bozuldu takdirde iadesi gerekmezdi. Nafile namaz gibi, nafile oruç gibi, mesela nafile oruca başladınız, biraz devam ettiniz. Orucunuzu bozdunuz. önünüze yemek geldi veya davete icabet ettiniz. O zaman ne gerekmez size? Orucunuzu kaza etmeniz gerekmez. Aynı şekilde itikafı da insan hanımıyla cima edip itikafını bozmuş dahi olsa kaza etmesi gerekmez. İlla en yakune vaciben. Ama tabi eğer adadıysa ve vacip olduysa üzerine o başka. Mesela adak adamış, ben 10 gün Şevval'den itikafa gireceğim. Resulullah ilk Şevval'in ilk 10 günü biliyorsunuz rivayeti aktardı. Nereye girmişti? İtikafa girmişti. Mesela onun yaptığı gibi diyor ki adam, ben Şevval'in ilk 10 günü itikafa gireceğim. Resulullah'ın yaptığı gibi aleyhissalatü vesselam. Adak adamış kendine. O ada gerçekleştirirken 5. gün gitti evine, hanımıyla cima etti mesela. Bu adam itikafını ifsad ettiği zaman, ki bu yaptığını ifsad etmiş olur, bu adamın başka bir dahaki Şevval'e kaza etmesi gerekir bu itikafı. Bir dahaki Şevval'e. وَجُمْلَةُ ذَلْكَ اَنَّ الْغَطَى فِي الْاِتِكَافِ مُحَرَّمٌ بِالْاِجْمَى. İcma ile haramdır itikafta aileyle beraber olmak. وَالْاَصْلُ فِيهِ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالَى. Bunda asıl Allah'ın şu sözüdür. وَلَا تُبَاشِرُهُنَّ وَاَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. Siz mescitlerde itikaflıyken hanımlarınızla mübaşeret kurmayın. تِلْكَ حُدُودُ اللّٰهِ. Bunlar Allah'ın sınırlarıdır. فَلَا تَقْرَبُوهَا. Bunlara yaklaşmayın. فَلَا تَقْرَبُوهَا. Bunlara yaklaşmayın. Yani gerek olmadan evine gitme. Olur da şeytan vesvese verir. Şehvet insana galebe çalar. Ve insan itikafını, hayırlı bir ameli ne yapar? İfsad eder. وَاِنْ وَتِيَ فِي الْفَرْجِ مُتَعَمِّدًا اَفْسَدَ اِتِكَافَهُ بِالْاِجْمَعِ بِالْاِجْمَعِ اَهْلِ الْاِلْمِ. İlim ehlinin icmasıyla kadının felcinden, kadınlık bölgesinden, mahallinden ilişkiye girerse icma ile diyor bu adamın itikafı ifsad olmuştur. وَاِنْ كَانَ نَاسِيَنْ. Adam itikaflı olduğunu unutmuş. Yani çok faraza bir mesele ama konuşmuş halinden. فَكَذَّلْكَ عِنْدَ اِمَامِنَا وَاَبُ حَنِفَ وَمَالِكُ وَقَالَ الشَّافِي لَا يَفْسُدُ اِتِكَافُهُ. Dört mezhep imamı da demiş ki itikaf ifsad olmaz. Çünkü biliyorsunuz unutmak özürdür. اِنَّ اللّٰهَ تَجَوَزَ لِي عَنْ اُمَّتِيَ الْخَطَى وَالنِّسْيَانِ وَمَسْتُكْرُ عَلَيْهِ. Allah ümmetimden üç şey kaldırmıştır. Hatayla yapılan, unutarak yapılan, bir de ikrahla yapılan. Allah bunları ümmetimden kaldırmıştır diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. لِأَنَّهَا مُبَاشَرَةٌ لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ فَلَمْ تُفْسِدُ الْاِتِكَافِ. Çünkü diyor unutarak cima etmek orucu bozmuyorsa itikafı niye bozsun diyor. Hatırlayacaksanız oruç kitabında bu mesele işlemişti. Evet. وَلَنَا diyor اَنَّمَا حُرِّمَ فِي الْاِتِكَافِ اِسْتَوَ عَمْدُهُ وَسَهْوُ فِي اِفْسَالِيَ كَالْخُرُوجِ مِنَ الْمَسْجِدِ وَلَا نُسَلِّمُ اَنَّهَا لَا تُفْسِدُ الصَّوْمَ. Diyor ki bizim mezhebimiz ise ister unutarak insan şey yapsın, kendi mezhebini söylüyor İbn-i Kudame, ister unutarak cima etsin, ister bilerek cima etsin insan hanımıyla, diyor oruç itikaf bozulur. لِيَنَّ الْمُبَاشَرَةَ دُونَ الْفَرْجِ لَا تُفْسِدُ الْاِتِكَافِ. Sonra diyor ki fercin dışında bir mübaşeret kursa kadınla, yani ilişkin haricinde, yani karısını öpse, yani oynaşsa onunla, ciman haricinde bu gibi şeyler yapsa, yakınlık kursa, diyor burada diyor itikaf ifsad olmaz. İlla ila iktarana bihâden inzel. Ama diyor meni gelirse bu oynaşmanın sonucunda ilişkiye girmede gene diyor itikafı ifsad olmuştur. İzâ sebete hâde felâ keffârete bil vat'i fî zâhiril mezheb. Eğer diyor bu sabit olursa diyor ilişkiye girmesi sebebiyle diyor kefaret vermez bu kişi diyor. Ve huve zâhiru kelâmul hırâki. Hırâki'nin sözünü nakletmişti İbn-i Kudame. Diyor ki Hırâki'nin sözünün zahiri bunu gösteriyor. Ve kavlu ata ve İbrahim el-Nesai ve ahlul Medine ve melku ahlil Irak ve Sevr ve ahlil Şam ve el-Evza'i ve nekale Hanbel an Ahmed'e enne aleyhi kefaretun. Bu kadar adamla demiş ki adam kefaret öder. Ve huve kavlu Hasan ve Zuhri ve ihtiyaru el-Kadi liyennehu ibadetun yufsiduha el-Vat'u li-aynihi. Fevecebet el-Kefaretu bil-Vat'i fiha kel-Hacci ve Sevmi Ramazan. Demişler ki hac ve Ramazan orucu gibi kefareti gerekir demişler. وَلَنَا diyor bizim mezhebimiz ise diyor اَنَّهَا اِبَادَةٌ لَا تَجِبُ بِأَصْلِ الشَّرْعِ. Aslen bu vacip olan bir ibadet değildir. O yüzden kazası kefareti gerekmez. Doğru olan mezhep de budur. Daha önce de izah etmiştik. Çünkü sünnet olan bir amel niyetlenir ve başlanırsa daha sonra bozulması kesinlikle ve kesinlikle ne yapmaz? İbadeti etkilemez, ibadeti ifsad etmez. Sonra Kadı Hırâki'nin tekrar sözünü naklediyor. Diyor ki وَإِذَا وَقَعَتْ فِتْنَةٌ خَافَ مِنْهَا تَرَكَ اِتِكَافَهُ Eğer diyor fitneden korkarsa itikafı terk eder. فَإِذَا اَمِنَ بَنَا عَلَى مَا مَضَى Eğer diyor fitneden emin olursa tekrardan kaldığı yerden devam eder. اِذَا كَانَ نَذَرَ اَيَّامًا مَعْلُومًا Eğer belli günlerde itikaf etmeyi adadıysa فَقَدَى مَا تَرَكَ Terk ettiği o günleri vacip bir şey olduğu için onun üzerine adadığı için iade etmesi, kaza etmesi gerekiyor. وَكَفَّرَ كَفَّارَةً يَم۪ينَ Yemin kefareti gibi kefaret verir şeyi bozduğu için. Hani az önce kefaret verenler vardı ya, vermesi gerekiyor diyenler vardı ya. Nedir yeminin kefareti? Yemin kefareti nedir? Önce köle azat etmek, sonra 10 fakiri yedirmek ve giydirmek, sonra 3 gün oruç tutmak. Bu yeminin kefaretiydi. Dolayısıyla bu konuda da itikafını bu şekilde bozan bir Müslümanın vereceği kefaret de aynı yemin kefaretine ne yapılır? Kıyas edilir inşallah. Burada kalalım. Bu biraz uzun. Bunu tekrardan irdeleyeceğiz inşallah. Allah nasip ederse bir dahaki dersimizde. Sözlerinizde bir güzellik varsa Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğindendir. Bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahire davanim elhamdülillahi rabbil alemin. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk.